Hát az kövérrel, nem? Vagy ez sem kövér? Egyformák. Neki egy zsákba belerakni. Rakod bele a zsákba. A 3-7-ben nem bírok levágni, nem? Szegény rózsás tajarú. Olyan szép taraja van, nem? Sajnálom. Jó, jó kakas volt. Nem? Hol? Nem olyan kövérek. Ezért már első kövéretek nem leszen gyerekek, csak megölesztenek. Hát nem a kövérsek, hanem ezért. Hány szép kis kapas lesz? Hány szép kis kapas lesz? Lehet, hogy azokat is majd ki lehet este reggelen ki, vagy a kapasok nem verik, hogy a kiukok, még majd szemben nem vélek tőlek, nem? Még egyet volt, mint egy ilyen nem? Nem volt, nem volt. Jó, és akkor kicsit kell, mi lesz? Jó? De ott az a szélen gyerek kapasok, azokat még hajni kell még egy ilyet. Melyikében? Nagy kövérek. Vagy így is alig így menni, akkor majd folytatok a szép valamelyiket. Már fajult már. Mire jó tudod rúgni? Na látni. Na fogjad. Sajnálom. Jaj, ne sajnáld már! Nem úgy fogod, a szárnyát is fogod. Hol van ő? Yes. Akkor senki nem eszi. Az itt ott van, akkor nem? Bezavar, elzavarja. Thank you. Na lesz, amiben a tekségei neki? Minek? A feketén? Az a díj, hogy én egy kórát állom, de ha én ne csak én, ne. Nem lesz, hát. Újra az már rossz neki. Forró vizet meg nem kap. Ilyen szemtelen kedem azt, nem szemtelen. Most már nem voltak itt. Na most nincs csak jelzom a gyerekbe. Csicine! Rád min akkor annyi neked. Hallotta? Én már innen! Holod ára. Nem, az órám. Most kell szakjál. Öt óra, öt perc van. Nem bírtam fülvenni, mert tettem oda már egy fizet a másik. Az internetet. Motorfűrészt akarok venni, a kisebbet, ami a világtagy és az ágokat, amikor filmászott a fenyőfára. Hát, hogy milyen ne látni az ágkirem. Olyan kis nézőjegyet itt kettő. Minek? Akarom, hogy egyet. Itt van az én kész erőm, mert még kevés fát összevágom itt van. Igen, csak mi a fákat akarom megmetszeni vele. A melegem van, hogy nem bírom. Te nem akarod levágni az ágyékat, össze-vissza nyűjnek, nem teremnek, nem lehet ezt. Ezt az ágyat ne vágjunk le, mert az jaj! Ha látod, hogy nem teremt a szilva, ha se semmi. Szia, nem teremt, más sorsa. Na, mert vannak olyan helyek, ahol tögivel van rajta, annyi van, hogy azt csak, na majd megmondom merre van, hogy menjél. Hát én azt hiszem a lábaikat. Odaadom a kutyáknak majd, jó? Ne tartogasson. Ha akkor ide azt eszi, meg szedni még ami maradt. Nem, mert kakasok foltakoztatok. Valamelyik volt a fővezér. Nem tudod, akkor az mindig bántott a másik kettőt. Akkor vitt be, azt menj ki a két dárival orcsolott lehet, a rádiolájban két nagy kis tárít, hogy a már én is. megyünk. Tudja, le kéne vágnunk, meg minden ki eszi a fene, azt nem jön. Megesz az embert. Az üveg. Hogy nem jössz már, ha már beviszem a kakaszt? Te még mindig kint vagy. Mi a felén csinálsz ilyen sokáig? Bőd a kakastot. Vigyázz oda. Messze szerintem a fán berak a simát. Most mondtam, nem most, tegnap el. Na Tomás, a fán kifügyet itt ma innen behányom. Tomás, hogy? Hogy? A fás. Mit a faszke az a hintén? Nem tudsz, nem tudsz, nem tudsz, nem tudsz, nem tudsz, nem tudsz, nem tudsz, nem tudsz, nem tudsz, nem tudsz, nem tudsz, nem tudsz, nem tudsz, nem tudsz, én nem tudom. Azt akarom rendezni meg, aki ott van vele, azt nem vett csőcsös és semmibe. Aki nincs itt, el lesz egy szarja, az, az a valaki. Aki nála itt akarja. Azért mondtam, hogy ki kell ide, hogy a másik is van. Tehát egy kicsit főfejét kifolyom előre így a vét, meg elmegyek a szabadba.